قبیلے سے اخراج۔ عرب کی صحرائی زندگی میں کسی شخص کا قبیلے سے خارج کر دیا جانا ایسا ہی تھا جیسے کسی کو سمندر میں دھکیل دیا جائے۔ کیونکہ قبائلی نظام میں جبکہ کوئی ذمہ دار ملکی حکومت نہیں ہوتی تھی، کوئی شخص کسی قبیلے کی حمایت ہی میں زندگی گزار سکتا تھا۔ منا کے قیام گاہوں میں ایک بار آپ نے ایک قبیلے کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، قبیلے نے ماننے سے انکار کیا۔ تاہم ان میں سے ایک شخص میسرہ بن مسروق عبسی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کا اثر قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ سے امید ہوئی، آپ نے ان سے بات کی۔ میسرہ نے جواب دیا، آپ کی بات کتنی اچھی اور نورانیت سے بھری ہوئی ہے، مگر میری قوم مخالف ہے اور آدمی اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3۔ ان حالات میں قبیلے سے اخراج آپ کے لیے انتہائی سنگین واقعہ تھا۔ اب اپنے وطن میں آپ کے لیے کوئی سایہ نہ تھا، آپ کے لیے واحد صورت یہ تھی کہ اپنے لیے کوئی دوسرا حمایتی قبیلہ تلاش کریں۔ مکے سے نکل کر طائف جانا اس سلسلے میں آپ کی پہلی کوشش تھی۔ حضرت عائشہ سے اس سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے ایک بار آپ نے کہا، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لائل کے سامنے پیش کیا، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جانے لگیں۔ اس وقت آپ نے قبیلہ ثقیف یعنی طائف کا رخ کیا اس امید میں کہ وہ آپ کو پناہ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ بحوالہ ابو نعیم فی الدلائل النبوہ۔ مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو وحشانہ سلوک کیا اس کی ایک جھلک اس دعا میں نظر آتی ہے جو طائف سے واپسی کے وقت آپ کے لہو لہان چہرے سے نکلی تھی۔ خدایا، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کی اور اپنے وسائل کی قلت کی اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہونے کی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3۔ طائف سے لوٹتے ہوئے آپ نے ان سے کہا، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی خبر مکے تک نہ پہنچے ورنہ انہیں مزید جسارت ہو جائے گی۔ بحوالہ تہذیب سیرت ابن ہشام صفحہ 98۔ طائف سے واپس ہو کر دوبارہ آپ مکے کے باہر مقیم ہوئے اور شہر کے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی آپ کو اپنی شخصی حمایت میں لے لے تو مکے میں آ کر رہ سکیں۔ بلاخر مطعم بن عدی نے آپ کی حمایت قبول کی اور اس کے لڑکوں کی تلوار کے سائے میں آپ دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ اب آپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ مختلف میلوں اور بازاروں میں اطراف کے جو قبائل مکہ آتے ہیں ان میں جائیں اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں۔ آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا، تمہارے اقربا کے یہاں میرے لیے حفاظت نہیں، کیا آپ کل مجھے بازار لے چلیں گے تاکہ ہم لوگوں کی قیام گاہوں پر چل کر ٹھہریں اور ان سے بات کریں؟ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3۔ آپ ایک ایک قبیلے کی قیام گاہ پر جاتے اور اس سے پوچھتے کہ تم لوگوں کے یہاں حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، ان سے کہتے میرے قبیلے نے مجھ کو نکال دیا ہے، تم مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ میں تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دے سکوں۔ مورخین نے اس سلسلے میں 15 قبیلوں کے نام لکھے ہیں جن سے آپ فردن فردن ملے۔ مگر قبائل کو معلوم تھا کہ قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینا کس قدر خطرناک ہے، چنانچہ ہر ایک نے آپ کو اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا۔ ایک قبیلے کے کچھ لوگوں میں آپ کی بابت نرمی پیدا ہوئی تو اس کے ایک بزرگ نے کہا، اس کے قبیلے نے اس کو نکال دیا ہے اور تم اس کی پشت پناہی کرنا چاہتے ہو، کیا تم تمام عرب سے لڑائی مول لینا چاہتے ہو؟ بحوالہ ابو نعیم فی الدلائل النبوہ، وہ جانتے تھے کہ کسی قبیلے سے نکالے ہوئے شخص کو حفاظت میں لینا اس قبیلے سے اعلان جنگ کے ہم معنی تھا، اور جبکہ یہ قبیلہ قریش ہو جس کو پورے ملک پر سیادت حاصل ہے تو مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ عرب روایت میں یہ بات انتہائی معیوب تھی کہ کوئی شخص کسی سے پناہ طلب کرے اور وہ اس کو پناہ نہ دے۔ عرب تاریخ میں یہ پہلا نمایاں واقعہ تھا کہ آپ کئی سال تک مختلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے مگر کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا، نہ طائف کے لوگ نہ دیگر عرب قبائل۔ اس کی وجہ آپ کے معاملے کی مخصوص نوعیت تھی۔ آپ کے طرد کرنے والے قریش تھے جو سارے عرب کے قائد تھے۔ قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینے کا مطلب سارے عرب سے جنگ مول لینے کے ہم معنی تھا۔ یہی پس منظر تھا جس کی بنا پر انصار سے بیعت کے وقت ابو لہیثم بن تیحان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جان لو اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنا لیں گے۔ بحوالہ طبرانی۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی، وہ قبائل جو سرحدی علاقوں میں آباد تھے ان کے پڑوس کی غیر عرب حکومتوں سے معاہدات تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ آپ جیسی ایک متنازع شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں تو ان حکومتوں سے کوئی جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ الوداعیہ والنہایہ میں ہے کہ آپ مینا کے میلے میں گئے، وہاں بنو شیبان بن صولبہ کے سرداروں سے آپ کی گفتگو ہوئی، انہوں نے آپ کے پیغام کی تحسین کی مگر آخر میں ہانی بن خبیصہ نے کہا کہ ہم کسرا یعنی شاہ فارس کی مملکت کی سرحد پر بسے ہوئے ہیں اور شاہان فارس سے ہمارے معاہدے ہیں، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں شاید وہ بادشاہوں کی ناراضگی کا باعث ہو۔ بحوالہ الوداعیہ والنہایہ۔ اس زمانے میں آپ پر جو بے بسی کا عالم تھا اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس سلسلے میں روایت میں آئے ہیں۔ ایک بار آپ ایک قبیلے میں گئے جس کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا، ان کو آپ نے خدا کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے، پھر بھی انہوں نے وہ چیز قبول نہ کی جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ بحوالہ الوداعیہ والنہایہ۔ اس طرح مکی زندگی کے آخری تقریباً 3 سال مختلف قبائل کے درمیان اپنا حمایتی تلاش کرنے میں گزر گئے، مگر ہر قسم کی جد و جہد کے باوجود کوئی قبیلہ بھی آپ کی حمایت کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ بعض قبائل کہہ اٹھے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یثرب یعنی مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اوس اور خزرج کی اس آمادگی کا ایک خاص نفسیاتی پس منظر بھی تھا۔ یہ قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے، خبر کے یہودی اس علاقے کے بہترین زمینوں پر قابض تھے، تجارتیں بھی انہی کے قبضے میں تھیں۔ چنانچہ یثرب کے عربوں اور اوس اور خزرج کی معاشیات کا بڑا ذریعہ خبر کے یہودیوں کے یہاں مزدوری کرنا تھا۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ شعر تھا، یہ مزدوری ہے مگر خیبر کی مزدوری کی طرح نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہت بہتر ہے، ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہتر، ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہت بہتر اور بھلی ہے۔ یہ مزدوری ہے مگر خیبر کی مزدوری کی طرح نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہت بہتر اور بھلی ہے۔ یہودیوں کے اقتصادی غلبہ اور استحصال کی وجہ سے ان میں اور اوس اور خزرج میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، چنانچہ ان سے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق جلد ہی عرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تم کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گے۔ یہودیوں کے اسی قول کی طرف قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ ہے، وکانو من قبل یستنتخون علی الذین کفروا، سورۃ البقرہ آیت 79۔ اور خزرج کے لوگوں نے آپ کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا، بخدا یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے کہا کرتے تھے۔ قبل اس کے کہ یہود سبقت کریں، ہمیں آپ پر ایمان لا کر آپ کے گروہ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس مخصوص پس منظر کے علاوہ دوسرے تاریخی اور سماجی اسباب بھی تھے جس کی وجہ سے اوس اور خزرج کے لیے آپ کی بات کو سمجھنا اور اس کو مان لینا دیگر عرب قبائل کے مقابلے میں آسان ہو گیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں سے منتظر تھے۔ آپ کو ایک ایسی جگہ مل گئی تھی جہاں قبائلی حمایت کے سخت جہاں قبائلی حمایت کے تحت اپنی جدوجہد کو مؤثر شکل میں جاری رکھ سکیں اور مکہ اور اطراف مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اس کو اسلامی مرکز بنا دیں۔ اہل یثرب کا بڑی تعداد میں اسلام لانا اس بات کا امکان پیدا کرتا تھا کہ اسلام کی متفرق طاقتوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا جائے اور پھر دعوت حق کی جد و جہد کو زیادہ مؤثر شکل میں جاری رکھا جائے۔ چنانچہ جب اوس و خزرج نے بیعت کر لی تو تاریخ میں آتا ہے، آپ فوراً اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور ان سے کہا، خدا کا شکر کرو، اللہ نے آج کے دن ربیعہ کی اولاد کو اہل فارس پر غلبہ دے دیا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 145، آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی، آپ کے انتہائی اخفاء کے باوجود قریش کو بھی خبریں مل رہی تھیں۔ طبرانی نے حضرت عروہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، مشرکین قریش نے جب یہ گمان کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کے لیے مدینے میں ٹھکانہ اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، اور انہوں نے سنا کہ انصار نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مہاجرین مدینے میں جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیں اور اس کے بعد یا تو قتل کر دیں یا قید میں ڈال دیں یا شہر بدر کر دیں یا باندھ کر رکھیں۔ بحوالہ اخرج الطبرانی عن عروہ مرسلا۔ اوس و خزرج کے ایمان کے بعد آپ نے 6 مہینے کے دوران سفر کا انتہائی کامل منصوبہ بنایا اور اس کے بعد نہایت خاموشی سے مکہ سے نکل گئے۔